Erung bangir yo tuwe mumas. Lambe tipis tuwe esopo de. Lambe tipis yo tuwe mu. Janggut nyatis tuwe esopo de. Janggut nyatis yo tuwe mumas. Bangke ane tuwe esopo de. Bangke ane yo tuwe mu. Iki piye we esopo. Sampai